Ionela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Elevii clasei a 7-a vor susține luna viitoare simularea evaluării naționale. Am introdus această simulare la clasa 7-a să vedem dacă există șansa de a progresa. Polițiștii au început audierile în dosarul falsului medic ginecolog de la Spitalul Județean Ilfov. Dacă vă spun că făcea noduri la artere și vene și care trebuie să aibă o specialitate de chirurgie ca să facă lucrul ăsta... Consilierul premierului Darius Vâlcov a plagiat jumătate din teza sa de doctorat în economie, susține publicația online Press One. Lucrarea din care a copiat 40 de pagini, de fapt un capitol întreg, îi aparține unui fost profesor de economie de la Universitatea din Craiova. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Vremea este frumoasă și caldă. În orări sunt posibile doar în est și sud-est. Vântul va fi mai puternic în Moldova și pe crestele montane, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Și în București, vreme mai caldă decât suntem obișnuiți în această perioadă, iar temperatura maximă va fi de 12-14 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Inspecția judiciară s-a autosesizat și face verificări la Tribunalul Harghita în cazul dosarului Țăndărei. După 9 ani de procese, 26 de inculpați pentru trafic de minori au fost achitați în primă instanță. Procurorii de ICOT au făcut apel. Despre verdictul în primă instanță, unul dintre ofițerii de poliție britanici care s-au ocupat de acest dosar le-a spus jurnaliștilor de la Libertatea că ultimele câteva zile reprezintă o perioadă tristă pentru justiția din România. Jurnalistul Cătălin Torontan, prezent azi dimineață la Europa FM, a vorbit despre cum s-a ajuns în această situație după ani de zile de procese și zeci de termene de judecată. Când luăm legătura cu polițistul britanic, aflăm că, de fapt, ei protejaseră 140 de copii în Marea Britanie, care fuseseră abuzați de către 140. Interloc. 140. I-au retrimis apoi în România, DICOT-ul nu i-a protejat, 40 au dispărut și cei 100 care rămăseseră drept martori, ce au făcut? Și-au schimbat declarațiile. Pentru că au devenit din victime martori și au fost pentru prima oară, este un caz unic, au fost expuși pe portalul just.ro al justiției din România. Mai multe organizații neguvernamentale sesizează Comisia Europeană, Parlamentul European, dar și pe cel britanic cu privire la evoluția dosarului Țăndărei. Silvia Tăbușcă este doctor în drept și director la Centrul European pentru Educație Juridică. Este inadmisibil. Acest caz a făcut în conjurul lumii. Este cazul care a modificat legislația în plan european, iar în instanțele naționale, probabil că s-a așteptat ca timpul să treacă peste toate aceste probe și să se găsească un moment oportun în care să fie achitați toți cei trimiși în judecată. Nu mi se pare foarte corect ceea ce se întâmplă în plan național în momentul de față și de aceea am considerat că este momentul să atragem atenția tuturor organismelor internaționale care au competență în materie de combatere a criminalității organizate. Subiectul va fi dezbătut și în această seară la Europa FM de la 18:15 minute în emisiunea Piața Victoriei cu Sanda Nicola. Invitații din această seară sunt Mihai Cazacu, unul dintre polițiștii din echipa comună de investigatori români și britanici, și fostul ministru al Justiției Cristian Diaconescu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Sorina Pintea depune plângere penală împotriva reprezentanților unui mall din capitală, de pe Calea Floreasca, unde funcționează un salon în care se fac diverse intervenții estetice. Ministrul Sănătății susține că, deși Direcția de Sănătate Publică a închis clinica privată, cabinetul a continuat să facă programări. Alexandra Dinu explică. Este vorba de un cabinet privat care, deși a fost închis, încă funcționează într-un mall și oferă servicii de injectare cu botox și acid hialuronic. Alte trei clinici au activitatea suspendată în urma unor controale ale Direcției de Sănătate Publică București în luna august. În septembrie, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au decis să le suspende autorizația de funcționare pentru că nu se respectau circuitele funcționale, spune ministrul Sănătății. În primă instanță au fost aplicate amenzi în valoare de peste 70.000 de lei. Aceasta mai spune că, citez, Direcția de Sănătate Publică funcționează după reguli și proceduri, așadar deciziile trebuie respectate, iar dacă cineva înțelege să nu se respecte ce face statul, există și alte mijloace, cum ar fi plângere penală și notificarea conducerii molului că acolo se desfășoară o activitate ilegală. Ministrul Sănătății a anunțat că a depus plângere penală împotriva angajaților care au întocmit și verificat codurile de parafă. Pe de altă parte, această clinică din București, Swiss Aesthetics, este aceeași care a anunțat și intervenții estetice într-un coafor din Suceava, după cum ne spune Iulia Verbancu. Swiss Aesthetics este închisă acum în acte de autorități. Clinica bucureșteană este cea care oferea servicii de înfrumusețare și într-un coafor din Suceava în cadrul unor turnee prin mai multe orașe. La Suceava, ancheta e în desfășurare după o reclamație făcută de Colegiul Medicilor. S-a deschis dosar penal, după cum anunță Poliția Județeană prin purtătorul de cuvânt Ionuț Epureanu. Se evidențiază faptul că firma respectivă urma să se desfășoare în cabinetul de pe raza municipiului Suceava mai multe tratamente cosmetice, dar și intervenții medicale, fapte ce urmează să fie stabilite în cadrul anchetei. Proceduri precum injectarea cu botox sau cele de vampirizare se fac doar în centre medicale, au subliniat reprezentanții Poliției Județene Suceava pentru site-ul de știri informația.ro. Despre activitățile care se discută acum, acestea nu se pot desfășura într-un cabinet de cosmetică, acestea trebuie să aibă loc într-un cabinet medical. Aceste activități trebuie scavizate de către Colegiul Medicilor pentru a putea fi desfășurate. În această unitate nu sunt autorizate asemenea activități medicale. Reclamația la poliție a fost depusă de Colegiul Medicilor Suceava. Polițiștii încep să adune mărturii în dosarul falsului medic ginecolog de la Spitalul Județean Ilfov. Daniela Raluca Bârsan a profesat timp de 10 ani fără să aibă studii în medicină. Primul audiat este un medic care a depus în urmă cu 3 ani o plângere împotriva suspectei. Eu când am venit în spital în 2011, am găsit pe această numită persoană Raluca în spital. Dacă vă spun că făcea noduri la artere și vene și care trebuie să aibă o specialitate de chirurgie ca să facă lucrul ăsta, asta vă spun că am văzut. Da, din punctul dumneavoastră de vedere, pacientele au fost în siguranță în mâinile acestei femei? Nu. Daniela Raluca Bârsan și-ar fi falsificat diploma de studii și, pe baza unui contract de voluntariat, ar fi lucrat 10 ani la secția de ginecologie a Spitalului de Urgență Ilfov. Unele paciente au susținut că le-ar fi închis operațiile. Un azil de bătrân din Timiș a fost închis de autorități după ce s-a descoperit că oamenii erau ținuți acolo în condiții inumane. Sunt atât de bolnavi încât nici nu-și dădeau seama cât de gravă este situația. Cu toții au fost luați cu ambulanțele SMURD și mutați la spitalul din Deta. Dan Turcu știe întreaga poveste. Bătrânii erau cazați într-o casă de tip vagon și foloseau o singură toaletă. Lejerile de pat erau murdare și stăteau la oaltă cu pâine, iar locul era un adevărat focar de infecție. Unii dintre bătrâni erau imobilizați la pat și nu-și puteau purta de grijă. Tencuiala cădea de pe pereți, peste tot era pânză de păianjen, iar mâncarea era gătită într-o bucătărie improvizată, unde vasele erau spălate într-un lighean. Inspectorii au găsit și excremente de șoareci, semn că rozătoarele erau peste tot. Reprezentanții Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Timiș, însoțiți de polițiști și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă, au descins astăzi la azilul din Libling. Din cei 11 bătrâni, 8 au fost mutați cu ajutorul unor autospeciale pentru transportul de victime multiple aparținând pompierilor. Bătrânii au fost transferați la spitalul din Eta pentru îngrijiri și investigații medicale, iar azilul din Libling a fost închis. De altfel, acest azil avea suspendat activitatea încă din luna ianuarie, când Direcția de Sănătate Publică a luat această decizie până când proprietarii aveau să facă curățenie. Însă, cum bătrânii, bolnavi și singuri, nu aveau unde să se ducă, azilul și-a continuat activitatea. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Caz șocant în Brașov, un băiat în vârstă de 14 ani a fost umilit și torturat de alți colegi mai mari. Amenințat cu un băț și pus să se dezbrace, băiatul a fost filmat de agresori care se amuzau. Totul s-a întâmplat anul trecut, dar imagini filmate atunci au fost publicate recent pe Facebook. Să-l ascultăm pe Teodor Tiță. Polițiștii brașoveni s-au sesizat după ce înregistrarea video a ajuns pe internet și a provocat valuri de critici. Adolescenții l-agresau pe băiat pe care l-au ademenit într-o clădire părăsită și l-amenințau, momente surprinse de alți tineri care asistau la scenă. Ce alegi? Cine, eu? Da. Ce anume să aleg? De ce? Băiatul umilit este crescut doar de bunică și de mamă, iar tatăl lui lucrează în străinătate. Polițiștii au găsit pe agresori, care sunt foști colegi de școală cu băiatul abuzat. Unul are 15 ani, celălalt 16 și pot răspunde penal pentru faptele lor. S-a întocmit un dosar pe numele agresorilor pentru violarea vieții private, amenințare și lipsire de libertate. Este oficial și elevii de clasa a 7-a vor susține de acum simularea pentru evaluarea națională. Ministrul Ecaterina Andronescu afirmă că măsura e necesară din cauza rezultatelor slabe de la examenul propriu-zis. Simulările sunt programate în perioada 11-13 martie, adică în mai puțin de o lună. Întrucât rezultatele de la evaluarea de la clasa 8-a, de la evaluarea națională, n-au fost tocmai mulțumitoare, încercăm să vedem ce trebuie să facem în așa fel încât să creștem rezultatele pozitive, să spunem așa, de la evaluarea de la clasa 8-a. Dar am introdus această simulare la clasa 7-a să vedem dacă există șansa de a progresa. Pe de altă parte, doamna ministru Ecaterina Andronescu ar dori ca și elevii claselor a 9-a și a 10-a să susțină simulările pentru bacalaureat, astfel ar fi presați să se pregătească pentru examenul final. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Aproape jumătate din teza de doctorat a consilierului economic al premierului, Darius Vâlcov, este copiată, susține jurnalista Emilia Șercan, cea care a dezvăluit zeci de cazuri de acest fel în ultimii ani. Jurnalista a publicat și probe pe site-ul PressOne.ro, este vorba de mai multe pagini din lucrarea lui Vâlcov, respectiv din cărțile din care acesta ar fi copiat, puse în oglindă, Anca Grădinaru explică. Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, Darius Vâlcov ar fi copiat peste 100 de pagini din cărți care la momentul scrierii lucrării nu se aflau pe internet. Lucrarea din care a copiat cele mai multe pagini, 40 de pagini, de fapt un capitol întreg, îi aparține unui fost profesor de economie de la Universitatea din Craiova, care a fost și prorector al Universității din Craiova, Lucian Bușe. Acesta mi-a declarat că nu știe absolut nimic despre faptul că a fost plagiat. Consilierul premierului și-a dat doctoratul la ASE. A început studiile doctorale în anul 2001 și și-a prezentat teza în anul 2008, la un an de la aderarea României la Uniunea Europeană, mai susține jurnalista Emilia Șercan. Titlul lucrării este Perfecționarea managementului financiar al întreprinderii în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. Fie se poate autosesiza Comisia de Etică a Universității unde a fost susținută teza de doctorat, fie trebuie sesizat de către o persoană CNASCU. CNASCU nu se poate autosesiza, legea nu prevede autosesizarea. Deci cineva va trebui să depună o sesizare în momentul de față la CNASCU pentru a fi verificată teza. Se stabilește o comisie de lucru care în 45 de zile ar trebui să se pronunțe asupra tezei de doctorat. Însă cu toții știm că termenele sunt depășite uneori și cu 3 ani de zile. În replică, Darius Vâlcov susține că nu a plagiat în teza de doctorat și dă vina pe serviciul de informații. Consilierul premierului Viorica Dăncilă a reacționat pe Facebook, unde a scris că, citez, dincolo de invențiile privind lingouri și bani ascunși prin cimitire, o parte din cei 19.000 de angajați ai SRI, inclusiv acoperiții, continuă să-l decredibilizeze. Continuăm jurnalul. Șeful secției de anchetare a magistraților a respins și a doua solicitare a Laurei Codruța Chioveși, fostă șefă DNA, de recuzare a procuroarei Adina Florea. Aceasta instrumentează dosarul în care fosta șefă DNA Laura Codruța Chioveși are calitatea de suspect. Vom reveni la acest subiect. A fost anulată condamnarea definitivă a lui Dan Șova la 3 ani de închisoare în dosarul CET Govora. Procesul va fi rejudecat ca urmare a deciziei Curții Constituționale privind completurile de 5 de la Instanța Supremă. În alta curte a admis contestația în anulare formulată de fostul senator PSD, după cum relatează Ana Stanciu. În alta curte de casație și justiție a stabilit un prim termen pentru rejudecarea cauzei pe 15 aprilie. Dan Șova a fost eliberat din penitenciar în decembrie 2018 după ce Curtea Constituțională a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători de la Instanța Supremă. În 20 iunie anul trecut, Dan Șova a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență în dosarul CET Govora. În același dosar, fostul director al CET Govora, Mihai Bălan, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada 2011-2014, Dan Șova a primit în total 100.000 de euro de la un denunțător, în schimbul traficării influenței sale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistență juridică cu o anumită societate de avocatură. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Sute de pasageri sunt blocați de azi dimineață pe aeroportul Ciampino din apropiere de Roma din cauza unui incendiu. În urma intervenției pompierilor, situația s-a restabilit parțial, dar există încă zone închise din cauza fumului persistent. Din Roma, transmite Mihaela Iordache. Momente de panică pe aeroportul Ciampino din Roma după ce alarma antincendiu a început să sune din cauza fumului cauzat de un incendiu de mici proporții. În spațiul dintre ziduri, unde se află mai multe cabluri electrice, în zona Schengen a aeroportului. Sute de pasageri au fost evacuați din aeroport și zborurile au fost suspendate. Nu există persoane rănite și nici intoxicate. Situația este acum sub control, însă în zona plecării există interdicții din cauza fumului persistent. Conducerea aeroportului invită pasagerii să contacteze companiile pentru a afla informații legate de orarul zborurilor. Din Roma, Mihaela Iordache, Europa FM. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport.